الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب شهود الملائكة بدرا باب دف بيان لديكي الملائكة وفرشتي ميدان د بدر لحاضر شويوي او فدي غزا و جهاد د بدر كي اغيو محاضري و شركت كدهو وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه رضي الله عنه وكان أبوه من أهل بدر دا معاذ بن رفاعة دخل بلار رفاعة بن رافع رواية نقل في أو دا بلار دا رفاعة بن رافع دا بدر والنه ديم دا بدر في جهاد كشريك شبعه قال جاء جبرائيل الى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل امين نبي كريم عليه الصلاه والسلام لراغله فقال ما تعدون اهل بدر فيكم وجبريل النبي عليه السلام لويلي وسنگ غني تاسو بدريان پتاسو کی تاسو مسلمانانو کی بدريان تاسو سنگ غني قال من افضل المسلمين کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو کدا مونږ د غور مسلمانانو نګنو مسلمانانو کې په غور کې دا غور دی او کلمه نحوها یا د دې په شان بل لفظ او کلمه ویلیو دا سی ویلیو چې من خيارنا زمون په غور او افضل کې دا بدرینی قال وكذلك من شهد بدرا من الملائکه جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نویلیو ویدارنگ سوک چی حاضر شویو او حاضری کڑیو میدان بدر لا جہاد دو مظر لد ملائکونا ملائکو کم افضل او بہتر آغا سوک دی چی دو بدر جہاد لحاضر شویو ویتر دی مطلباب سر مناسبت واضح دے چی ملائکم پدی جہاد کی حاضر شویو 1000 ملائک راغلیو وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة رضي الله عنه من أهل بدر رفاعة بن رافع رضي الله عنه ده بدريان وكان رافع من أهل العقبة أو دار رافع رضي الله عنه ده عقبة ولنا كم شد نبي كريم صلى الله عليه وسلم سرمناكي بعد فلو شتم ديني منوري لراش هجرتك مون بستا داسې حفاظت کو لکه د خپل بال بچې حفاظت کو تاله بې در کو ستا مرګیا به کوو نو دا پلارې د اهلو العقبه نو او ځای د اهلی بدر نو وکان یقول لابنه او دی رافع رضی الله عنه به خپل زوی رفاع لوی ما یسرنی انی شهد بدرا بالعقبه نه خوشالی ما لرا دا چیز دی حاضر شوی و بدر لا دا عقبی پا مقابله کی دوی دو مقصدون اهل علم و شارحین ذکر کری یو دا چی دا ما پدیده کی استفهامیه دا نو مقصد دا دا چی دو دا بدر دا غی حاضری تمناکو لا دا غی ارزو او ارمان لنولو چی بچی تسن لبدر لحاضر شوی فکار دا زم حاضر فکر خیر دا که عقبه کی نوی خوچی بدر لحاضر وی نو معنا دا د آیا خوشالوی مال را کاش چې بدر لازر شوی وي دا خبر مال خوشالۍ یا کاش چې بدر له حاضر شوی وي او دې په معنا چې غراجه او اولاده چې دا ما پرې ځکه نافیه ده دا واضح او ظاهر معنا نه ما یسرنی نه خوشالۍ مال را انی شهدت بدرن دا چې دې بدر له حاضر شوی بالعقبه د عقبی په مقابله کې دا د اجتهاد چی عقبیل زما شهود و حاضری دا غرد دا بدر دا حاضرینا ذکر دا بیعت العقبه چی واح نو دا اسلام اغا بنیاد دا دینو لگیدو او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت دا پار باعث و سبب جوړ شو او دا سبب جوړ شو دا مسلمانان دا قوت طاقت و دا استعداد دا پارا کدا بیعت دا عقبینا میں نو بدر بدر کم زین رات لے اسلام لبا قوت دکم زین ملاوی دو نو دا صحابیوی چی مالا دا خبر نکو خی چیز دی بدر لحاضر وی زکا اللہ مالا مقرع کری او بیعت العقبہ لحاضر شوی قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وجبريل امين ويتپوس کلو جبريل د نبي صلى الله عليه وسلم نه بدی معامله کی بیر شو حدیث ذکر کو اول د خپل پلار او د زوی مکالمه ذکر شو یو مقصد دا دی چې دا پلار اندا تمنا کوي چې زوی له څنګه ته بدر له حاضر شوه کاش چې زم حاضر وې یا زوی له وی ټیک د ته خو بدر له حاضر شوه خو زدا نه خو کوم چې د بدر له حاضر او عقبه کې نه وي بیعت العقبه د دینه به تر ده ځکه کوم دغه بیعت نه کړی نبی عليه الصلاه والسلام مدینه له نو راغله نو تاسو به بدر د کوم ځای نه کولې دا جهاد او غزا به د کوم ځای نه راتلې او به په حدیث کې دغه الفاظ ذکر کړی کوم چې مخکې ذکر شول چې تپوس کړو جبرئیل د نبی صلی الله علیه وسلم نه په دې معامله کې چې کوم خلق په تاسو کې به تر دی غیب بدرین نو جبرئیل مور له ملائکو کې ما خلق به تر دی چې غیب بدر له حاضر شیو وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يزيد مراد دینه یزید بن هارون نے قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد سمع معاذ بن رفاعه كذا معاذ بن رفاعه اريد لي ان ملكا سال النبي صلى الله عليه وسلم يوم ملك او فرشتي النبي الاسلام نے تپوس کلو مخ کی روایت کی ذکر فل سلام ملک جبريل وعن يحيى ان يزيد بن ان يزيد بن الهاد او پر روایت د یحیی کدا سیم راغلی چې دی یزید ابن الهاد اخبره د خبر ورکړی انه کان معه یوم حدثه معاذ هذا الحديث چې دیم د دو سره او په غرض باندې چې معاذ ابن رفاعه ور لدا حدیث بیانولو دا یزید ابن الهاد د دې معاذ ابن رفاعه سره په کوم راځي چې ور لدا حدیث بیانولو فقال یزید قال معاذ ان السائل هو جبريل یزید ابن الهاد وی چې دا سوال کوونکه تقوس کوونکه د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا جبرئیل له مخه روایت کې ذکر شو او به قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر نبی اسلام د بدر پر ځوان دی ویلي هذا جبرئیل اخذ برأس فرسه و اذا جبرئیل امين نه د خپل اثر نیولې ده عليه اداه الحرب او فدوان لاسلحه او سامان د جنگ نه د جنگ اسلحه او سامان ور باندې پروت دی او راغې په ترجمه مثل باب سره مناسبت واضح ده چې ملائک چې باغی کې مشر جبريل امين او دا بدر له حاضر شویو ابو الباب جدنا به یو وایو زما طبيعت ملک خراب نه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك